Suche konsumencie, całe życie na patencie. Napierdala krótkie spiecie, elo zipere. Na papierze zdjęcie, ja mam, ty masz swoje zajęcie. Taki sobie zakręcony typek na zakręcie. Tekst, pretekst, będzie, gąs się, kurwa, grąs się. Kurwa, całe życie zawsze na własnych numerach. Na wariackich papierach, zakręcona moja głowa w big plenera. Teraz cicho, ja nawijam twórczości, jak to złości. Karton, hardcore, dynamika, mistyka, ludzie. Każdy gmasza graby w swoim brudzie, w swoim grudzie. Nieważne, co będzie jutro, pasażer społeczeństwem myśli krótko. Moja wódko, moja kokaino, drugie stare wino, to jest raj. Polska kolodniczy kraj, ajajaj. Zip się nie obawia, a stary zgier zaprawia. Miejsce drowa przemawia, narkotyki albo zdrowie. Pierdoli się w głowie, a dlaczego chuj jeden wie, kto wie, robię co chce. Tyle czasu, tyle godzin, jak chroni się ochroni. Pucha do dłoni i to mnie obroni. Twój wariat, alkoholicy, kolednicy, żadna strefa srutu na granicy. Myślę zakręconą banią, nade mną czuwa święty anioł. Łysa głową moją prześladowczą manią. Nie raz, hej twi, bezbolowy kanioł. Nie zmienię tego ku wszelkim staraniom. Siadę, gadaj, opowiadaj, jak tam zdrówko nie zaprawia. Nie obawia się niczego, się pod wkurwie. Ogólnie wokół nudnie jest żadny gest. Muszę swą ciekawą, swą ostudzić, trzeba coś się odjebać. A chujcie to odchodzi, tak zakręcona jak kręt. Jakie życie gras. Telefony, sumo 4-0. Jestem na Mokotowie, na wariackich papierach. Fuzi pera, ta sprawa wyszła w praniu. Komuś zależało dziś, na moim zdaniu. Dawaj, jedziemy, dwa koncerty jednej nocy. Gdybyś powiedział szry, to byś mnie nie zaskoczył. Na pewno zdążymy, ja wiem to najlepiej. Zaraz odbiorę demo u koleżki w sklepie. Jeszcze na piątą, ktoś mi dziś hajs oddaje. Mijając filary, prześwit, pap Marię. Dalej na bazarek, na turecką szamkę. A to wszystko, 30 minut, nie spełnia. Jeszcze karta 25 nie jest potrzebna. Nie jedna, trzeba załatwić adapsy na piątek. Pogubiłem się i straciłem wątek. A tu trzeba jechać, wszystko na jednej nodze. Tam już czekają puste puszki na podłodze. Zawsze coś się dzieje, ja sam to wybieram. Fuku zjeją na wariackich papierach. Na wariackich papierach, na wariackich papierach, papierach. Chujcie to odchodzi, tak zakręcona jak kręt. Bo takie życie gras. Chyba na śmierć, żeby się nie zanudzić. To nie grzecznie, choć zawsze niebezpiecznie. Pozdrawiam wszystkich ziomków serdecznie. Na wariackich papierach. Na wariackich papierach. Słyszysz to? Słyszysz?